robię swoje z mikrofonem. Puszczam to w obieg. It don't stop. Posłuchaj. Głęboko związany ze swym podwórkiem rap robię. Głęboko związany ze głęboko związany ze swym podwórkiem rap robię. Dla mnie co za jawka. Dla mnie co za jawka. Które sprawdzisz. Które sprawdzisz na słuchawkach. Czaisz ten klip. Czaisz. Czaisz ten klimat. Nic nie może. Nic nie może mnie zatrzymać. Tego właśnie chcę. Tego właśnie chcę. Liczy się prawdziwy RAP. Posłuchaj. Głęboko związany ze swym podwórkiem rap robię. Dla mnie to zajawka. Które sprawdzisz na słuchawkach. Czaisz ten klimat. Nic nie może mnie zatrzymać. Tego właśnie chcę. Liczy się prawdziwy RAP.